أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Evet. Abdurrahman el-Fezari'nin Medine'ye hücumu babı. İbn-i Hişam rahimahullah bu saldırıyı Zülkarad gazvesi olarak isimlendirmiştir. Bu olay Seleme bin el-Ekva'nın radıyallahu anhu Müslim'in rivayetinde zikrettiği gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Hudeybiye'den dönüşünde olmuştu. Seleme bin el-Ekva'nın radıyallahu anhu rivayetinden bir kısmını daha önce zikretmiş, bir kısmını da buraya ertelemiştik. Burada ve ortadaki ilk satırlar daha önceki ile bu gazvenin ilişkisini ortaya koymak için zikredilmiştir. Müslim rahimahullah Seleme bin el-Ekva radıyallahu anhu'dan rivayet etmiştir. Seleme radıyallahu anhu şöyle demiştir. Sabahladığımız zaman ne göreyim? El-Fezari Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin develerini yağma etmiş ve hepsini götürmüş. Çobanını da öldürmüş. Bunun üzerine, ya Rabah, bu atı al da Talha bin Ubeydullah'a götür. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme haber ver ki, müşrikler Mer'a'daki sürüsünü yağma etmişlerdir dedim. Sonra bir tepenin üzerine çıkarak, Medine'ye doğru döndüm ve üç defa ya sabahah, ya sabahah, ya sabahah diye haykırdım. Sonra düşmanların arkasından ok atarak dağa doğru çıktım. Hem recez okuyor hem de ben Ekva'nın oğluyum. Bugün alçakların helak günüdür diyordum. Az sonra onlardan bir adama yetiştim ve semerine bir ok attım. Hatta okun ucu omuzuna erdi. Ben, al bunu, ben Ekva'nın oğluyum. Bugün alçakların helak günüdür dedim. Vallahi onlara sürekli ok attım durdum. Atlarını vuruyordum. Bana bir atlı döndü mü bir ağaca gelerek kütüğüne oturuyor. Sonra ona bir ok atıyor, hayvanını vuruyordum. Hatta dağ daralıp dağın dar yerine geldiklerinde ben dağa çıkıyor, üzerlerine taş yuvarlıyordum. Böylece devam ettim. Onları kovalıyordum. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayvanlarından Allah'ın yarattığı hiçbir deve yok ki onu arkama almış olmayayım. Müşrikler de benimle hayvanın arasını serbest bırakmışlardır. Sonra onlara ok atarak kendilerini takip ettim. Nihayet 30'dan fazla elbise ve 30 mızrak bıraktılar. Hafiflemek istiyorlardı. Bir şey attılar mı üzerine taşlardan nişan koyuyordum. Onları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile ashabı tanırdı. Nihayet dar bir dağ yoluna geldiler. Bir de baktılar ki yanlarına Bedrul Ferazi'nin oğlu falanca gelmiş. Az sonra kuşluk yani sabah kahvaltısı yapmak için oturdular. Ben de bir höyükün tepesine oturdum. Fezari, bu gördüğün nedir dedi. Müşrikler, bu adamla belaya çattık. Vallahi alacakaranlıktan beri bizden ayrılmadı. Bize ok atıyor, hatta elimizdeki her şeyi alıyor dediler. O halde ona, sizden 4 kişi gitsin dedi. Derhal onlardan dört kişi dağa benim yanıma çıktı. Bana konuşma imkanı verdiklerinde beni tanıyor musunuz diye sordum. Hayır, sen kimsin dediler. Ben Selama bin Ekvayım. Muhammed Aleyhisselam'ın yüzünü şereflendiren Allah Azze ve Celle'ye yemin olsun ki sizden bir adamı yakalamak istemeyeyim. Yoksa ona yetişirim. Ama sizden biri beni yakalamak isterse bana yetişemez dedim. Onlardan biri ben bunu biliyorum dedi ve döndüler. Ben yerimden ayrılmadım. Daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin süvarilerini ağaçlar arasına girerken gördüm. Bir de baktım, başlarında Ahram el-Esedi, onun peşinde Ebu Katadet el-Ensari, onun peşinde de Miktad bin el-Esved el-Kindi. Hemen Ahram'ın gemini tuttum. Kafirler dönüp gittiler. Ya Ahram, bunlardan sakin ol ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle ashabı yetişinceye kadar yolunu kesmesinler dedim. Ahram, ya Seleme, eğer Allah'a ve ahiret gününe iman ediyor ve cennetin hak, cehennemin hak olduğunu biliyorsan benimle şehitliğin arasına girme dedim. Subhanallah. Bunun üzerine onu bıraktım. O da Abdurrahman'la karşılaştı. Ve hemen Abdurrahman'ın atını öldürdü. Abdurrahman da onu yaralayarak öldürdü. Ve onun atına geçti. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın atlısı Ebu Katade, Abdurrahman'a yetişerek onu yaraladı ve öldürdü. Muhammed'in Aleyhisselatü Vesselam'ın yüzünü şereflendiren Allah Azze ve Celle'ye yemin olsun ki, yaya koşarak onları takip ettim. Hatta arkamdaki Muhammed Aleyhisselam'ın ashabından ve onların tozundan bir şey görmüyordum. Nihayet güneş batmadan önce içinde Zukaret denilen su bulunan bir dağ yamacı yoluna saptılar. Susuz olduklarından ondan su içmek istiyorlardı. Bana baktılar, arkalarından koşuyordum. Ben onların su içmelerine mani oldum. Ondan bir damla bile tadamadılar. Ve çıkarak sarp bir yola girdiler. Ben de arkalarından koştum. Ve onlardan bir adama yetişerek onun omuz başı kemiğine bir ok attım. Al şunu, ben Ekva'nın oğluyum. Bugün alçakların helak günüdür dedim. Ey anası ağlayasıca, gene sabahki Ekva mı dedi. Evet. Ey kendinin düşmanı, sabahki Ekva cevabını verdim. Sarp bir yolda iki at bıraktılar. Ben bunları sürerek Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme getirdim. Amir de birinde sulandırılmış süt, diğerinde süt bulunan iki tulum ile bana yetişti. Ben abdest aldım ve içtim. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldim. Kendileri benim müşrikleri kovduğum suyun başında idi. Bir de ne göreyim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o develeri ve benim müşriklerden kurtardığım her şeyi, her oku ve her elbiseyi almış. Bilal benim düşmandan kurtardığım develerden bir dişi deve boğazlamış bile. Kendisi onun ciğerinden ve hörgücünden Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kızartıyordu. Ya Resulallah, bana müsaade buyur da şu cemaatten 100 adam seçeyim ve düşmanı takip edeyim de onlardan tepelemediğim hiçbir haberci kalmasın dedim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güldü. Hatta gündüzün ışığında yan dişleri bile gözüktü. Ve ya Seleme, acaba bir şey yapabileceğini mi sanıyorsun? Dedi. Evet, sana ikram buyuran Allah aşkına cevabını verdim. Şüphesiz ki onlara şimdi Gatafan toprağında ziyafet verilmektedir buyurdular. Derken Gatafan'dan bir adam gelerek onlar için filan adam bir deve boğazladı. Ama derisini açtıkları vakit bir toz gördüler. Bunun üzerine düşman bize gelmiş dediler ve hemen çıkarak kaçtılar dedi. Sabahladığımızda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bugün süvarilerimizin en hayırlısı Ebu Katade, piyadelerimizin en hayırlısı da Seleme idi buyurdular sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana iki hisse verdi. Biri süvari hissesi, biri de piyade hissesiydi. Benim için bunların ikisini bir araya getirdi. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye dönmek üzere beni Abda'nın üzerine arkasına aldı. Abda, Peygamber aleyhissalatü vesselamın devesinin ismi. Ensardan bir zat vardı ki yaya konusunda, yaya koşusunda onu hiç kimse geçemezdi. Biz yürümekteyken Medine'ye kadar koşu yapacak koşucu var mıdır demeye ve bunu tekrarlamaya başladı. Ben bunun sözünü işitince, sen hiçbir iyiye ikram etmez ve hiçbir şerefliyi saymaz mısın dedim. Hayır, ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müstesna cevabını verdi. Ya Resulallah, anam babam feda olsun, izin verin de şu adamla müsabaka edeyim dedim. Efendimiz aleyhissalatü vesselam, dilersen buyurdu. Kendine gel dedim ve ayaklarımı ayarlayarak sıçradım ve koştum. Nefesim tükenmesin diye bir veya iki bayırda dinlendim ve onun izinden koştum. Bir veya iki bayırda dinlendim. Sonra ona yetişmek için eşkini kaldırdım ve onun ensesine dokundum. Geçildin vallahi dedim. Evet biliyorum dedi. Sonuçta Medine'ye kadar onu geçtim. Hadisin devamı Hayber ile ilgilidir. 7. yılın olaylarında onu tekrar ele alacağız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin İslam'a davet mektupları babı. Mübarek Furi rahimahullah şöyle der. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybiye'den dönünce 6. yılın sonlarında krallara mektup yazıp onları İslam'a davet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem krallara mektup yazmak isteyince kendisine krallar üzerinde mühür bulunmayan mektupları kabul etmezler denildi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gümüşten bir mühür edinip üzerine Muhammedur Resulullah ibaresini kazdırdı. Mührün üzerindeki yazı 3 satırdan ibaret idi. Birinci satırda Muhammed, ikinci satırda Resul, üçüncü satırda ise Allah sözleri Celle Şanuhu nakşedilmişti. Böylece Allah, Resul, Muhammed oluyordu. Peygamber aleyhissalatü vesselam, ashabından kendisi için bilgili ve görgülü elçiler seçip onları devlet başkanlarına gönderdi. Allame el-Mansur Furi, Peygamber aleyhissalatü vesselamın bu elçileri Hayber'in fethinden önce hicretin 7. yılında Muharrem ayının başlarında gönderdiğini kesin olarak ifade etmiştir. Bir açıklama. Öyle anlaşılıyor ki bu yazışmalar 6. yılın sonlarında başlamış, ondan sonra da devam etmiştir. 6. yılda yapılan yazışmalarda 7. yılda yapılan yazışmalar da vardır. Her yazışmanın kesin zaman tayini oldukça zordur. Yazışmaların aslı Sahihayn yani Bukhari ve Müslim'de ve diğerlerinde sabittir. Bu mektupların metinlerine gelince bir kısmı Bukhari ile Müslim'de, Kütüb-ü Sitte'nin diğer kitaplarında da mevcuttur. Bazı da siyer kitaplarında bulunmaktadır. Bu yazışmalar hakkında hiçbir kuşku yoktur. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Mukavkıs'a gönderdiği mektup gibi. Bunların ayrıntıları siyer kitaplarında geçmektedir. Eski araştırmacılardan bu konunun kökenini en iyi inceleyen İbnül Kayyim rahimahullah, Allah ona rahmet etsin, bu işi o yapmıştır. Yeni araştırmacılar arasında ise çağdaş araştırmalardan yararlanarak Er-Rahikul Mahdum adlı eseri telif eden Mübarek Furi'dir. 6. yıldaki hareketler tablosunun tamamlanması için bu iki araştırmalardan alıntılar yapacağız. İbn-i Kayyim rahimahullah, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Hirakl'e gönderdiği mektubu zikreder. Bu mektup bilinmektedir ve günümüze kadar korunmuştur. Yine İbn-i Kayyim rahimahullah, Bukhari ve Müslim'in de işaret ettiği Kisra'ya gönderilen mektup ile Necaşi'ye gönderilen mektuptan söz eder. Burada sözü edilen Necaşi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gıyabında cenaze namazı kıldığı ilk Necaşi değildir. Müslim'in de bu mektuba işaret etmiştir. Yine İbn-i Kayyim rahimahullah, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Mısır ve İskenderiye kralı Mukavkıs'a, Bahreyn emiri Münzir bin Savva'ya, Umman emiri İbnül Cülunda'ya, Yemen emiri Hevze bin Ali'ye, Şam emiri Haris bin Ebi Şemra el-Gassani'ye gönderdiği mektuplardan söz etmektedir. Mübarek Furi rahimahullah şöyle der: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu mektuplar sebebiyle davetini yeryüzü krallarından çoğuna ulaştırmış oldu. Onlardan kendisine iman edenler de oldu, iman etmeyenler de. Fakat en azından iman etmeyen kralların dikkatini çekti ve onlar tarafından dinini ve ismini tanıtmış oldu sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mektuplarının çoğu bilinmektedir ve bu konuda kitaplar yazılmıştır. Bunlar ecri olan ve övgüye layık çalışmalardır. Biz burada imkanlarımız nispetinde temel kitaplarımızda bunları ele alacağız. Müslim rahimahullah, Enes radıyallahu anhu'dan rivayet etmiştir. Enes radıyallahu anhu dedi ki, Allah'ın peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem Kisra'ya, Kayser'e, Necaşi'ye ve her diktatöre mektup yazarak kendilerini Allah Azze ve Celle'ye davet etmiştir. Bu Necaşi, cenaze namazını Peygamber aleyhissalatü vesselamın kıldırdığı Necaşi değildir. Bukhari rahimahullah, İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan şu şekilde rivayet etmiştir. İbn Abbas radıyallahu anhuma demiştir ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kisra'ya mektubunu Abdullah bin Huzafe es-Sehmi ile gönderdi ve Abdullah bin Huzafe'ye radıyallahu anhu mektubu götürüp Bahreyn'in büyüğüne ki Kisra'nın Bahreyn emiridir, ona vermesini emretti. İbn Huzafe de Bahreyn emiri Münzir'e mektubu verdi. O da götürüp Kisra'ya verdi. Kisra mektubu okuyunca yırtıp parçaladı. Allah ona lanet etsin. İbn Şihab ez-Zuhri rahimahullah dedi ki, ben Said bin el-Müseyyeb'in şöyle dediğini zannediyorum. Bu haber kendisine ulaşınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kisra ile kavmine parça parça olsunlar diye beddua etti. Kisra'nın kavmi bugünkü İranlılardır kardeşlerim. Bukhari ve Müslim Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet etmişlerdir. Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma tahdis edip şöyle dedi. Bana Ebu Süfyan ağız ağıza tahdis edip şöyle dedi. Benimle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arasında b- benimle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arasında yapılmış olan barış müddeti içinde seyahate çıktım. Ben Şam'dayken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den Hirakle, yani Roma imparatoruna bir mektup gönderiverdiler. Mektubu Dahyetül Kelbi getirmişti radıyallahu anhu. Onu Basra emirine verdi. Basra emiri de Hirakle verdi. Hirakl, kendisinin peygamber olduğunu söyleyen bu adamın kavminden burada kimse var mı diye sordu. Evet dediler. Bunun üzerine Kureyş'ten birkaç kişiyle birlikte beni de çağırdılar. Hirakl'in yanına geldik. Bizi huzuruna oturttu ve kendisinin peygamber olduğunu söyleyen şu adama soyca hanginiz daha yakındır dedi. Ebu Süfyan, benim diye cevap verdim. Ve beni önüne, arkadaşlarımı da benim arkama oturttular. Sonra tercümanını çağırarak şöyle dedi. Bunlara söyle. Ben kendisinin peygamber olduğunu söyleyen bu adamın kim olduğunu öğrenmek istiyorum. Eğer bana yalan söyledi ise siz de onu yalanlayın. Ravi diyor ki, bunun üzerine Ebu Süfyan, Allah Azze ve Celle'ye yemin olsun ki yalanımın nakledileceğinden korkmasam mutlaka yalan söylerdim dedi. Sonra Hirakl tercümanına, ona sor, onun sizin aranızdaki asaleti nasıldır dedi. Ebu Süfyan o zaman demiş ki, o aramızda asalet sahibidir dedim. Babalarından kral olan var mı idi? Hayır. Onu bu söylediğini söylemezden önce yalanla itham eder miydiniz? Hayır. Peki ona tabi olanlar kimlerdir? Halkın eşrafı mı yoksa zayıfları mı? Zayıflarıdır. Onlar artıyorlar mı, eksiliyorlar mı? Hayır, bilakis artıyorlar. Onlardan hiçbiri onun dinine girdikten sonra beğenmeyerek dininden dönüyor mu? Hayır. Onunla hiç savaştınız mı? Evet. Onunla savaşınız nasıl olmuştu? Onunla bizim aramızdaki savaş nöbetleşe olur. Kimi zaman o bizi mağlup eder, kimi zaman ise biz onu mağlup ederiz. Vefasızlık eder mi? Hayır. Ama biz onunla bir müddet anlaşma içindeyiz. O müddette ne yapacağını bilemeyiz dedim. Vallahi içerisinde bundan başka bir şey sokabileceğim bir söz söylemeye bana imkan vermedi. Bu sözü ondan önce hiç kimse söyledi mi diye tekrar sordu. Hayır dedim. Tercümanına dedi ki, buna söyle. Ben sana onun asaletini sordum. Sen de onun aranızda asalet sahibi olduğunu söyledin. Peygamberler de böyledir. Kavimlerinin asaletlilerinden gönderilirler. Babalarının içerisinde kral olan var mı dedim. Hayır diye cevap verdin. Şimdi ben de şunu söylüyorum. Babalarından kral olan bulunsaydı, babalarının saltanatını arayan bir adam derdim. Sana onun tabilerini sordum. Kavminin zayıfları mı, eşrafı mı dedim. Yok, zayıfları dedin. Peygamberlerin tabileri de bunlardır. Sana onu bu söylediğini söylemezden önce yalanla itham eder miydiniz diye sordum. Hayır diye cevap verdin. Gerçekten anladım ki bu zat insanlara yalan söylemeyi bırakıp da Allah Azze ve Celle'ye karşı yalan söyleyecek birisi değildir. Sana onlardan hiçbiri onun dinine girdikten sonra beğenmeyerek dininden dönüyor mu diye sordum. Hayır diye cevap verdin. İşte iman da kendini gösteren neşe ve gönül ferahlığı budur. Bu ferahlık kalplere karışıp kökleşince böyle olur. Sana onun tabileri artıyorlar mı, eksiliyorlar mı diye sordum. arttıklarını söyledin. İşte iman da tamam oluncaya kadar böyledir. Sana onunla hiç savaştınız mı diye sordum. Onunla savaştığınızı, aranızdaki savaşların nöbetleşe olduğunu, kimi onun sizi mağlup ettiğini, kimi de sizin onu mağlup ettiğinizi söyledin. Peygamberler de böyledir. Evvela iptila edilir, yani denenirler. Sonra akıbet onların olur. Sana vefasızlık eder mi diye sordum. Vefasızlık etmediğini söyledin. Peygamberler de böyledir. Vefasızlık etmezler. Sana bu sözü ondan önce hiçbir kimse söyledi mi diye sordum. Hayır diye cevap verdin. Eğer bu sözü ondan önce biri söylemiş olsaydı, ben kendinden önce söylenmiş bir sözü duyan bir adamdır derdim. Yani önceki iddiayı tekrarlayan bir adamdır derdim. Ebu Süfyan demiş ki, bundan sonra size neyi emrediyor diye sordu. Ben bize namazı, zekatı, akrabaya yardımı ve iffeti emrediyor dedim. Eğer onun hakkında söylediklerin doğru ise o hakikaten peygamberdir. Onun çıkacağını biliyordum ama sizden olacağını zannetmiyordum. Ona kavuşacağımı bilsem mutlaka onunla görüşmek isterdim. Yanında olsam ayaklarını yıkardım. Onun mülkü behemahal ayaklarımın altındaki yere erişecektir dedi. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mektubunu istedi ve onu okudu. Bir de baktı ki mektupta şunlar var. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Celle Şanuhu. Allah'ın Resulü Muhammed'den sallallahu aleyhi ve sellem, Romalıların büyüğü Herakle. Doğru yola tabi olana selam. Malum olsun ki ben seni İslam'a davet ediyorum. Müslüman ol, selamet bul. Müslüman ol da Allah senin ecrini azze ve celle iki defa versin. Şayet yüz çevirirsen ırgatların, çiftçilerin vebali de muhakkak senin üzerine olur. Ey ehli kitap, sizinle aramızda dost doğru bir kelimeye gelin. Allah Azze ve Celle'den başka bir şeye tapmayalım. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Allah Azze ve Celle'yi bırakıp da birbirimizi Rab ittihaz etmeyelim. Eğer yüz çevirirlerse şahit olun ki biz Müslümanlarız deyiverin. Âl-i İmran suresi 64. ayeti kerime. Mektubu okumayı bitirince yanında sesler yükseldi ve gürültü çoğaldı. Bizim için de emir verdi ve dışarı çıkarıldık. Çıktığımızda ben arkadaşlarıma artık İbn-i Ebi Kebşe'nin işi iştir. İbn-i Ebi Kebşe'den murat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Vaktiyle Huza kabilesinden İbn-i Ebi Kebşe namında biri Şira denilen yıldıza tapmış, fakat Araplardan hiçbiri bu hususta ona tabi olmamış. İşte Peygamber aleyhissalatü vesselamın müşriklerin dinine uymamak hususunda bu adama benzetilerek kendisine burada İbn-i Ebi Kebşe denilmiştir. Ayrıca Peygamber aleyhissalatü vesselamın anne tarafından dedesine Ebu Kebşe denildiğini söyleyenler de vardır. Bir başka rivayette vardır ki Peygamber aleyhissalatü vesselamın süt babasının lakabı da Ebu Kebşe'ydi. Yani Ebu Kebşe'nin oğlu. Onun için böyle söylüyor. Üç tane rivayet var. Bu üç rivayetten hepsini ne yaptık? Söyledik. Onu Beni Asfar'ın kralı koruyor dedim. Beni Asfar Romalılar demek. Ve artık Muhammed Aleyhisselam'ın muzaffer olacağına %100 inanmaya başladım. Nihayet Allah Celle Şanuhu İslam'ı bana nasip etti. Zühri Rahimahullah dedi ki, Nihayet Herakl Rum büyüklerini davet etti ve onları Hımıs'ta bulunan bir sarayın içine topladı ve onlara "Ey Romalılar, felaha ve hakka ermeyi ve mülkümüzün elinizde kalmasını ister misiniz? O halde bu peygambere tabi olun" diye hitap etti. Bunun üzerine Romalılar vahşi eşekler gibi kapılara doğru koştular. Fakat kapılar kapalıydı. Herakl onların kaçışını görüp iman etmelerinden ümidini kesince, "Bunları benim yanıma iade edin" dedi ve kendilerine şunu söyledi: "Ben biraz önce söylediğim sözümü sizin dininize olan metanet ve gayretinizi denemek için söylemiştim. Bunu da gördüm" dedi. Bu söz üzerine oradakiler Herakl'den razı olup ona tazim için secde ettiler. Subhanallah. Buhari rahimahullah bir rivayetinde de şunları nakleder: "Herakl size neyi emrediyor?" dedi. Ebu Süfyan da "Bize yalnız Allah Azze ve Celle'ye ibadet ediniz, hiçbir şeyi ona ortak etmeyiniz, dedelerinizin inanıp söyledikleri şeyleri terk ediniz" diyor. "Bize namazı, doğruluğu, iffetliliği ve Allah'ın eklenip durmasını emrettiği her şeyi ekleyip durmayı emrediyor" dedim. Buhari'nin diğer bir rivayetinde Ebu Süfyan'ın radıyallahu anhu şöyle dediği nakledilir: "Allah'a yemin olsun ki kendim isteksiz olduğum halde Allah Celle Şanuhu kalbime İslam'ı girinceye kadar beni peygamberin işinin muhakkak galip geleceğine boyun eğici ve kesin bilici olmakta devam ettirdi." Buhari'nin rahimahullah bir başka rivayeti de şöyledir: "İlya yani Beytül Makdis sahibi ve Herakl'in dostu ve Şam Hristiyanlarına piskopos tayin edilen İbn-i Natur Herakl'den bahsederek derdi ki Herakl Beytül Makdis'e geldiği zaman günün birinde pek ziyade kederli göründü. Patriklerinden, kumandanlarından bazıları ona "Senin halini başka türlü görüyoruz" dediler. İbn-i Natur dedi ki: "Herakl yıldızlara kadar kahinliğe aşina bir kimse idi." Bu soru üzerine onlara "Bu gece yıldızlara baktığımda Hıtan Melikini zuhur etmiş gördüm. Bu ümmet içinde onlar kimlerdir?" diye sordu. Hıtan Meliki, sünnetliler meliki demek. Hıtan sünnet demek. "Yahudilerden başka sünnet olan yoktur. Onlardan sakın endişe etme. Memleketinin şehirlerini yaz. Onlardaki Yahudileri öldürsünler" dediler. Derken Herakl'in huzuruna Gassan Meliki tarafından Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dair haber ulaştırmaya memur olarak gönderilmiş bir adam getirildi. Herakl o adamdan haberi duyunca "Gidin de bu adam sünnetli midir değil midir bakın" dedi. Baktılar ki sünnetli olduğunu bildirdiler. Sonra gelen adam "Arap kavmi sünnetli midir?" diye sordu. "Sünnet olurlar" cevabını aldı. Bunun üzerine Herakl Roma'da ilimce kendi benzeri olan bir dostuna mektup yazıp Hımıs'a gitti. Hımıs'tan ayrılmadan ve dostundan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin zuhur ettiği ve bunun bir peygamber olduğu hakkındaki görüşüne muvafık bir mektup geldi. Daha sonra Herakl Hımıs'ta bulunan bir kasrına Rum büyüklerini davet ederek kapılarının kapanmasını emretti. Sonra yüksek bir yere çıkıp "Ey Romalılar, bu peygambere beyat edip de felah ve rüşte nail olmayı istemez misiniz?" diye hitap etti. Bunun üzerine Romalılar yaban eşekleri gibi kapılara koştular. Fakat kapıları kapalı buldular. Herakl onların kaçışını görüp imandan ümidini kesince bunları geri çevirin dedi ve kendilerine şunu söyledi. Ben biraz önce size söylediğim sözümü sizin dininize sıkı bağlılığınızı öğrenmek için söyledim. Bunu da gözlerimle gördüm dedi. Bu söz üzerine oradakiler memnunluklarını beyan ederek kendisine tazimen secde ettiler. Hirakl'in imana davet olunması hakkındaki haberin sonu da bundan ibarettir. Bir açıklama. İbn-i Sa'd'ın tabakatında zikrettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kralların mühürsüz mektubu kabul etmedikleri haberi kendisine ulaşınca onların mektupları için bir mühür edinmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu işi yani mühür yüzük edinmesinin meşru olduğuna delalet eder. Peygamber aleyhissalatü vesselamın mührü gümüşten idi. Nitekim Resulullah aleyhissalatü vesselamın bu işi mühür sahibinin isminin üzerine kazılmasının da meşru olduğuna delalet eder. Alimlerden birçoğu bununla parmağa gümüş yüzük takmanın müstehap olduğunu anlamışlardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem küçük parmağına yüzük takıyorlardı. Biz bundan uluslararası protokol kurallarına riayet etmenin meşru olduğunu anlıyoruz. Tabi buradaki protokol kuralları İslam dinine muhalif olmazlarsa. Mesela adam gidip de mezarlarda saygı duruşu yaparsa, protokol icabı diye gidip de orada ne yapamayız? Mezarlarda saygı duruşu yapamayız. 6. yılın olaylarından alınacak dersler ve öğütler. İnsan psikolojisi ile iyi ilişki kurma, siyasi, askeri, eğitim, öğretim, idari ve enformasyon çalışmalarında başarının sırrıdır ve şartıdır. Hatta bu, sosyal hayatın her alanına şamil kılınabilir. İnsan psikolojisi ile iyi iletişim kurmayan kişi komutanlık yapamaz. İnsan psikolojisi ile iletişim kuranlar başlıca iki kısma ayrılırlar. Birincisi, kendi istek ve arzularına ve kendi karakterlerine göre insan psikolojisi ile ilişki kuruyorlar. Bunlar yöneticilerin en rezilleridirler. İkincisi ise insan psikolojisi ile birlikte onu tanıma, iyi yönlerini kavrama ve bu yönleri yüceltme ile ilişki kurarlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunların en ideal örneğidir. Resulullah aleyhissalatü vesselam insanın iç dünyasını tanıma ve anlama bakımından Allah Azze ve Celle'nin yarattıkları içinde en iyi olanıdır. O her yerde insan psikolojisini kullanmasını en iyi bilendir ve bilmiştir. Bu sayede o davetini gönüllere ulaştırmayı başarmıştır. Fert ve ümmet düzeyinde nefisleri değiştirmede en başarılı olandır. Bu onun küçük büyük bütün tasarruflarında görülür. 6. yılın olaylarında sözünü ettiğimiz bu hususlara örnek teşkil edecek birçok olaya rastladık. Sümame bin Usal olayı ile Ehabiş'in seyyidinin karşısında develeri yayma hadisesi zikrettiğimiz şeylere mükemmel iki örnek olarak değerlendirilir. Sümame olayında katı düşmanla ilişki kurma yolunu görürüz ve bu olayın sonucunda iman ve sevgi doğar. Oysa ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu ne davet etmiş ne de onunla münakaşa etmişti. Ehabiş'in liderinin karşısında dişi develeri yayma hadisesi Ehabiş'in bütün insanlarını herhangi bir diyalog olmadan karşıt olmaktan çıkarıp beraber olmaya döndürüyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı hakkında derinlemesine araştırma yaptığımızda onun en bariz yanının insan psikolojisiyle iyi ilişki kurma yeteneği olduğunu görürüz. Bundan dolayı bu başarılı sonuçları elde etmişti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Kur'an-ı Kerim'in sınırlarını belirttiği gibi Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in görevlerinin hiçbirisinde garip bir durum yoktur. Kur'an-ı Kerim Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in misyonunu şöyle belirtmiştir. Nitekim kendi içinizden size ayetlerimizi okuyan, sizi temizleyen, size kitabı ve hikmeti getirip size bilmediklerinizi öğreten bir Resul gönderdik. İnsan psikolojisini bilmeyen ve onunla iyi bir ilişki kuramayan insan temizleme işini nasıl başarır? Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin cemaatinden biri, "Ey Ensar, neredesiniz? Yardımıma koşun." Bir başkası da, "Ey Muhacirler, sizler neredesiniz? Siz de benim yardımıma gelin." dediği gün, münafıkların fitnesine karşı nasıl davrandığı ve bu kadar nazik ve işlerin yoğun olduğu bir sırada bu büyük fitneyi nasıl önlediği ve vaziyeti nasıl kurtardığı herkes tarafından bilinmektedir. Hakikat, insan psikolojisinden yararlanmak isteyenin herkesle konumuna uygun, topluma aykırı düşmeyecek ve onu yüceltecek tutumda olması gerekir. Bir komutanın herkesle makamına ve durumuna uygun davranışta bulunması, herkesin kabul edebileceği ve ümmetin yararına olacak ve kendisini hedefe yaklaştıracak tutum ve davranışta bulunması gerekir. Bunlar insanın gücünün üstünde olan şeylerdir. Dünya tarihinde bu konularda Muhammed Aleyhisselam kadar başarıya ulaşmış bir başkasını tanımıyoruz. Şüphesiz ki bu başarı Allah Azze ve Celle'nin Muhammed Aleyhisselam'a yardımıyla olmuştur. 2. Komutanlar maiyetinde bulunanlarla danışma konusunda da iki kısma ayrılırlar. Birinci kısmı istişare etmez, danışma ihtiyacı hissetmezler. Bu onların ölümü ve helak olması demektir. İkinci kısım ise istişare eder, bu kısım da ikiye ayrılır. Bir kısmı şuradan yararlanır, diğer bir kısmı da şurayı hesaba katmaz. Şuradan yararlanan doğru görüşü süratlice kavrayabilen insandır. Böylece o doğru görüşü alır ve onun nereden geldiğine bakmaksızın onu tercih eder. Sonuncu kısma gelince bir kısım görüşler onları sağa ve sola cezbeder. Çok kere aşırı olurlar. Zamanları boşa geçer ve zayıf görüşün uşağı olurlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelince o kendisine vahiy gönderilmekle birlikte insanların en çok istişare edeniydi. Aynı zamanda o en doğru görüşü kavrayan ve onu çabucak alan biriydi. Belki de Hudeybiye günü Ümmü Seleme'nin radıyallahu teala anhenin fikri karşısındaki tutumu onun sözünü ettiğimiz bu özellik ve güzelliğini temsil ediyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında buna benzer pek çok misal vardır. Bedir Savaşı'nda Habbab bin Münzir'in radıyallahu anhu'nun görüşü ve Hendek günü Selman el-Farisi radıyallahu anhu'nun teklifi karşısındaki tutumu gibiydi. Bedir Savaşı'nda küçük kuyulardan büyük kuyuya, Hendek günü de Selman-ı Farisi'nin "Hendek kazalım ki bu hendeyi kazmamız Medine'yi savunmamıza yardımcı olsun" fikrini benimsemesi. 3. Çağımızda strateji ve taktik üzerine çok söz söyleniyor. Strateji sözü ile bir davada ileri ve kapsamlı görüşe dayanan sağlam bir durum ifade ediliyor. Taktik ile de mekan ve makama uygun ani hareket kastedilmektedir. Başarılı bir komutan, en iyi stratejik durumu anlayan ve buna göre uygun ve ani hareket gösterebilen liderdir. En sağlam stratejik durumu veya en doğru ve uygun taktiği kavrayamayan komutan asla başarılı olamaz. Bu tür incelikleri kavrayamayan, taktik veya stratejide hata yapan komutanların sayısı oldukça çoktur. Bazı komutanlar küçük başarılar karşısında şımarır ve taktiği stratejiye tercih ettikleri için sonunda hata yaparlar. Komutanlar arasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadar ileri ve kapsamlı görüşte bir başka insan göstermek mümkün değildir. O mutlak olarak her konuda en yüce ve en başarılı insandı. İdare ve her durumda doğru hareket etme konusunda insanların en mükemmeliydi. Hudeybiye barışı ve ondan önce ve sonraki hareketlenme bize bunun örneklerini gösteriyor. Bu barış için hazırlık yapmış, anlaşmadan önce Halid bin Velid ve diğerleriyle doğrudan çarpışmaya yanaşmamış ve içinin güçlü, dışının zayıf olduğu konusunda Kureyş'i ikna edinceye kadar onların tekliflerini kabul etmemişti. Strateji bakımından Kureyş'in işini bitirmiş olması sebebiyle ve sonsuza dek komutanlık merkezini Müslümanlara vermiş olmakla en uygun durumu seçmişti. Bu da Peygamber aleyhissalatü vesselamın şahsiyetindeki mükemmelliğin bazı belirtileridir. O Allah azze ve celle'nin en son Resulüydü. Ve elbette böyle basiretli davranacaktı. 4. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybiye antlaşmasını ashabı istemediği halde imzalamıştı. Şura'nın bağlayıcı olmadığını söyleyenler için bu bir delil olur mu? Burada biz şunu söylüyoruz. Resulullah aleyhissalatü vesselam yolda ashabıyla ehabişin tespiti konusunda istişare etti. Ebu Bekir radıyallahu anhu ona bunu terk etmesini teklif edince burada işi şuraya bıraktı. Ve birinci müsteşarının görüşünü kabul etti. Fakat biz Hudeybiye barışında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin uzlaşmaya yanaştığını ve barışı imzaladığını, meseleyi asla şuraya götürmediğini belirtmekteyiz ve belirtmeliyiz. Peki bundaki sebep neydi? Bize göre bu konunun 3 ihtimali bulunuyor. Birinci ihtimal, bu vahiy sebebiyle olmuştu. Artık bu konuda şuraya yer yoktu. Naslarda buna işaret eden hususlar vardır. Buna örnek verecek olursak, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu görürüz. Ben Allah'ın kuluyum, ona asla asi olmam. Mesela bazen vahiy olmadan Allah'ın ihsan ettiği bir mana babından olur. Bu gibi bir anlayışa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kendisini işaret ediyor. Böyle bir anlayışa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendisi işaret ediyor. Mesela devesi Kasva'nın çökmesiyle ilgili bir hususta sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz fili alıkoyan Allah onu da alıkoydu buyurmuştur. Resulullah aleyhissalatü vesselamın bu konudaki yorumu şöyledir. Kureyş Allah'ın haramlarına saygı duyduğu bir işe kendini davet etti, onu yapar. Kureyş Allah'ın haramlarına saygı duyduğu bir işe kendisini davet etse onu yapar. İkinci ihtimal, Resulullah aleyhissalatü vesselamın ümmetine bazı işlerde imama fırsat tanımayı gerektiren durumlar olduğunu anlatmak istemiştir. Buna göre ümmetin Resulullah aleyhissalatü vesselamın fiil ve sözlerinin tümünden imamın yetkileri olduğunu, şuranın imamı yani devlet başkanını ne zaman bağladığını, ne zaman bağlamadığını çıkarması gerekir. Düşmanla görüşme masasına oturmanın bir takım hükümleri vardır. Eğer komutan tereddüt gösterir veya bir an özel olarak istişare ihtiyacını anlarsa, bütün bunların Hudeybiye olayında ölçüleri vardır. Çünkü bu olayda komutan peygamberlik göreviyle insanları imana davet eden Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisidir. Bundan dolayı Hudeybiye olayını iyi kavramak gerekir. Üçüncü ihtimal. O dönemlerde İslam ümmeti henüz kuruluş aşamasında ve sahabe-i kiramın eğitim dönemindeydi. İslam cemaati kuruluş aşamasında, fertleri de eğitim döneminde olduğu zaman şuranın bağlayıcılığı kalkar, öğreticiliği başlar. Biz bu görüşü taşıyoruz. Nitekim biz bu konuyu İslami Çalışmada Dersler adlı kitabımızda ele almıştık. Biz şuranın mecburi olmadığını söyleyen düşüncenin İslam'ın bugünkü ve gelecekteki durumuna zarar verici olduğunu söylüyoruz. Hatta biz Müslümanlara tarih boyunca yalnız bu düşünce verildiğini söylüyoruz. Bu düşünce sebebiyledir ki İslam ümmeti Raşid hilafetten zalim krallığa, malları adil dağıtma düzeninden hakkı olmayanlara verme düzenine, Allah'ı, Resulünü ve müminleri hoşnut eden bir sistemden Allah'ın, peygamberinin ve müminlerin lanetlediği bir sisteme geçmiştir. Ancak Allah Azze ve Celle'nin emrini yerine getirmek için hizmet etmek gerekir. Zira Cenab-ı Allah Celle Şanuhu şöyle buyurur: şayet sen kaba, katı yürekli olsaydın, hiç şüphesiz etrafından dağılıp giderlerdi. Şu halde onları affet, bağışlanmaları için dua et, umuma ait işlerde onlara danış. Artık kararını verdiğin zaman da Allah'a dayanıp güven. Çünkü Allah Azze ve Celle kendisine sığınanları sever. Ali İmran Suresi 159. Ayet-i Kerime. Ki onlar Rablerinin davetine icabet ettiler ve namazı kıldılar. Onların işleri aralarında istişare, dayanışma iledir ve kendilerine verdiğimiz rızıktan harcarlar. Şura Suresi 38. Ayet-i Kerime. Hükümden önceki dönem için olsun veya hüküm için olsun bu aynıdır. Müslümanların üzerinde ittifak ettikleri ışık üzere yürüyüş devam edip gidecektir. Bu, asrımızı ve İslam için çalışanları kuşatan yegane şeydir. Yüzlerce insanın bir emir üzerinde buluştuklarını görüyoruz. Kendi emirlerine ait olan bu kısmi ve genel şuralar Müslümanları bağlayıcı değildir. Çünkü bu emirlerin görüşleri çelişkilidir. Bu durumda Müslümanlar nasıl birleşirler? Müslümanlar birleştiği takdirde neyin üzerinde birleşeceklerdir? Prensiplerin ve kaidelerin üzerinde mi? Yoksa bir şahsın üzerinde mi birleşeceklerdir? Müslümanların icra otoritesinin olmadığı bir dönemde ise Müslümanlar ne yapacaklardır? Bir şahsın üzerinde ittifak edildiğinde, eğer şura bağlayıcı olmaz ise tek başına o şahsın görüşleri Müslümanları bir araya getirebilir mi? İslamcılar bu hükme ulaştıkları takdirde iş kayıtsız şartsız bir şahsa mı bağlı kalır, yoksa kaide ve prensiplere mi ihtiyaç duyulur? Şuranın bağlayıcı olmadığını söyleyenler İslam ümmetini, ki şu anda o en tehlikeli dönemindedir, fertlerin ve mizaçların çerçevesi içine hapsetmiş olurlar. Bu tür bir çalışma, problemi çözmek için Müslümanları hangi usul üzere yürütecektir? günümüzde insanlarından hangisi Muaviye bin Ebu Süfyan gibi birinin faziletine ulaşabilir acaba? O bir sahabe idi. Bununla beraber o oğlu Yezid'i Müslümanlara halife yapmıştı. Madem ki şura mecburi değil, o halde emirin bu gibi tasarrufta bulunmasını kim garanti edecektir? Ey Müslümanlar, dinleyiniz ve itaat ediniz dediği zaman ona nasıl uyulacaktır? 5. İki fırka barış yaptığı zaman bu barışta üç şekil söz konusudur. Birinci şekil, her fırka için davet ve risalet olur. İkinci şekil, iki fırkadan biri için davet ve risalet olur. Üçüncü şekil, hiçbir fırka için davet ve risalet olmaz. Birinci şekilde en güçlü fikir söz konusudur ki, güçlü ve heyecanlı davetçiler yetiştirildiğinde zafer elde edilir. İkinci şekilde çalıştıkları zaman karlı çıkacak olanlar davetçilerdir. Üçüncü şekilde ise uyanık olurlarsa iki tarafta kar zarar eşit olur. Bu itibarla diyoruz ki Hudeybiye günü tümü karlı idi. Çünkü barış davet ve risalet sahipleriyle bir takım manevi şeylere mirasçı olan ve onlara alışmış olan insanlar arasında olmuştu. Bunun için Müslümanların safı diğer safın sayılarına göre artıyordu. Bundan ötürü Müslümanların Hudeybiye barışından sonra sayıları kat kat arttıklarını görüyoruz. Bunların tümü diğer safın sayısına göreydi. Bu öyle bir meseledir ki bu inceliği pek çok kişi anlayıp kavrayamaz. Hatta ondan habersiz olmak çağımızda İslam'ın gerileyişinin sebeplerinden biri olmuştur. Bu yüzden İslam topraklarında Müslümanlardaki davet ruhunun söndüğü bir sırada batıl davalar ortaya çıkmıştır. Ve Müslümanlar bu davalara karşı sessiz kalmış, hükümetler de onlarla barış yapmıştır. Bunun üzerine İslam topraklarında bu batıl davaların birçok zaferi kaydedilmiştir. Biz de bu yenilginin mirasçısı olmuşuzdur. Allah yardımcımız olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelince, anam babam ve ben ona feda olayım, onun durumu çok farklıdır. 6. Hudeybiye barışı, siyasi bakış açısından bir bakıma Mekke'nin Medine devletini, Kureyş'in de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin devlet başkanlığını kabullenmesiydi. Resulullah aleyhissalatü vesselam bu işin hemen ardından krallara ve emirlere, bölge valilerine doğrudan elçi ve mektuplar göndermişti. Böyle yapmakla birçok hedefi gerçekleştirmişti. Onları Allah Azze ve Celle'ye davet etti. Bu en büyük hedeftir. Yine devlet başkanlarından yeni dinin ve gelişmekte olan devletin durumunu belirlemek suretiyle düşünmeleri için kendi varlığından haberdar olmayanları haberdar kıldı. Peygamber aleyhissalatü vesselam sağlığında ve vefatından sonra askeri ve siyasi hareket için bir esas koydu. İslam devletini Arap çerçevesinden evrensel çerçeveye çıkardı. 7. Vatandaşların mal, can ve namus yönünden güvenliklerini yeterince sağlayan bir yöneticinin üzerine herhangi bir ödev söz konusu değildir burada. Cahiliyet döneminde Arap Yarımadası'nı, çöl hayatının karakterini ve oradaki hayatın katılığını tanıyan bir insan, bilinen güvenlik düşüncesinin neredeyse yok olduğunu anlar. Biz burada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kurduğu devletin kısa dönemde mümkün olduğu kadar emniyeti nasıl sağladığını görüyoruz. Bu sebeple İslam toplumunda cinayet olayları az olmuştur. muahhitler yani anlaşmalılar ahitlerine bağlı kaldıkları sürece himaye görüyorlardı. Sonra herhangi bir dış tehlike süratle cevabını alıyordu. Güvenliğin içten ihlal edilmesi olayı kesin muamele görüyordu ve haksızlığa asla sessiz kalınmıyordu. Hicretin 6. yılında söylediklerimizi örnek teşkil edecek iki olayı görüyoruz. Biri, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin çobanını öldürüp gözlerine tikenler batırarak İslam devletine ait malları alıp götüren Uranellere yaptığı işlem, diğeri de Feraze oğullarının Medine'ye hücumları esnasında elde ettikleri şeylerin tekrar geri alınması. Medine toplumu çok genişliyordu. Çünkü Müslümanlığı kabul eden herkese hicret etmek farz kılınmıştı. Bu toplumda meydana gelen suçlar ve yasaları ihlaller ne kadar da azdır. Bütün bunlar fazileti teşvik eden hususları içeren, suça itici faktörleri azaltan, nübüvvetin yol göstericiliği, yöneticiye bağlılık, yargının adaletli oluşu ve kanuna uymanın bir araya geldiği nebevi siyasetin sonucudur. Ve sallallahu ala nebiyyina ve aleyhim ecmain. Allahümme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed. Evet kardeşlerim. Bugünlükte ne yapsın? Bu kadar olsun. Daha sonra inşallah ne yaparız? Devam ederiz. Musa abicim, siz mikrofonu alabilirsiniz abi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Anladınız mı? Allah Allah.